18। तबदीप चीन से लौट आया था। सलमा भी अपने नाना से मिलकर क्वेटा से लौट आई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने महीनों बाद भी सलमा उस पेपर नैपकिन पर लिखे पते और फोन नंबर को संभाल कर रखेगी, पर उसने रखा था। ना रखा होता तो फोन कैसे करती? और यह भी कितनी खुशनुमा सी बात थी कि अदीब को मकान बदलना था, तभी फोन आया था, नहीं तो पता बेपता हो जाता और फोन नंबर बेकार। कराची हॉलिडे इन में वो नाश्ता, वो एक सपना जो दोनों के सपनों में एक सा आया था, और अब वो इस मकान और फोन नंबर का लगभग आखिरी दिन। कहां से बोल रही हैं आप? पटना से। क्यों, मेरे फोन की तो उम्मीद भी नहीं होगी आपको? एक हल्की सी उम्मीद तो हर दिन थी, पर वो उम्मीद ही क्या जो पूरी हो जाए। मतलब? यही कि उम्मीद जड़ों की तरह फैलती है। फोन ना आता तो फोन आने की उम्मीद रहती, फोन आ गया है तो दूसरी उम्मीदें सांस ले रही हैं। मैं दिल्ली आ रही हूं। हाँ बता ही दूं, मैं दिल्ली से ही फोन कर रही हूं। कहीं मिलेंगे आप? जहां आपको अच्छा लगता हो। इंडिया गेट, मानसिंह रोड जहां क्रॉस करती है, वही नहर के पास एक मस्जिद का पिछवाड़ा है। पिछवाड़े क्यों? अल्लाह का घर मस्जिद के पिछवाड़े ही होता है। शाम। इसके आगे वक्त ना बताएं तो बेहतर होगा। क्यों? इसलिए कि जगह आपने बता दी है, मैं ता जिंदगी उसी जगह आपका इंतजार करूंगा। देखते हैं कौन किसका इंतजार करता है। और जब अदीब करीब 6 बजे मस्जिद के पिछवाड़े पहुंचा तो देखा सलमा घास के हरे कालीन पर बैठी थी, धूप के तिनके तोड़ते हुए। उसने गाड़ी पार्क की तो देखकर पहचानते ही वो उठकर खड़ी हो गई। उसकी पलकें रुकी हुई लहर की तरह थमी हुई थीं। अदीब पास पहुंचा तो ना वे हाथों में हाथ पकड़ पाए, ना किसी के हाथों ने कोशिश की। पलकों की लहरें अपनी जगह उठने गिरने लगी। मुझे पता था, या यूं कहूं कि मुझे लगा था, सलमा बोली थी। क्या? कि आप कुर्ता पैजामा पहनकर आएंगे, और वही सच हुआ। कुछ ऐसा ही हॉलिडे इन कराची में मेरे साथ भी हुआ था, याद है वो प्लेन क्रैश वाला सपना? उसमें मैंने आपको जिस सलवार कुर्ते में देखा था, हूबहू वही सलवार कुर्ता पहने आप मुझे नाश्ते पर मिली थी। आखिर ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो सोचो वही सामने आ जाता है, अदीब ने कहा था। क्या पता, अल्लाह को बेहतर मालूम होगा। आप हमें एक चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे? और अदीब आइसक्रीम लेने गया तो सलमा वहीं खड़ी रही, वो साथ नहीं आई। आइसक्रीम लेकर दोनों फिर घास पर बैठ गए थे। अंधेरा उतर आया था, आइसक्रीम वाले ठेलों के पास रौनक बढ़ गई थी, और तब उसने सलमा से एक बहुत गहरा सवाल किया था। सलमा, ये अजीब नहीं है कि मुल्क का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना, तो तुम्हारे घर वाले पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान भागे? सॉरी, आपके घर वाले। नहीं, ये तुम्हारे और तुम ही ठीक है, सलमा ने टोका। यानी अजीब खानदान है तुम्हारा, नाना पाकिस्तान में, यादों को लेकर हिंदुस्तान में, और जब पाकिस्तान बना तो मुसलमान उधर भागे, पर तुम्हारे वालिद पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान भागे, ये अजीब नहीं है क्या? उसने पूछा। इसमें अजीब क्या है, ये तो मेरे अब्बू ने बताया है कि इस्लाम की नजर से पाकिस्तान का बनना ही गुनाह है, क्योंकि इस्लाम नफरत नहीं सिखाता, पर पाकिस्तान की बुनियाद नफरत पर रखी गई है। इस्लाम जैसा मजहब किसी मुल्क की सरहदों में कैद कैसे किया जा सकता है? कोई मजहब कैद नहीं किया जा सकता, इस्लाम तो खास तौर से नहीं। सलमा अभी ये बोल ही रही थी कि सिर के ऊपर खड़े एक साहब ने तेजी से टोका। ए लड़की, क्या बक रही है तू? पाकिस्तान इसलिए बना कि आजादी से पहले हिंदू मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे के लिए शक और नफरत थी, मुसलमानों के हकों की गारंटी नहीं थी, समझी? इसलिए पाकिस्तान बना। वे साहब चीख उठे थे। आप कौन हैं? अदीब ने पूछा। मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट गुलाम महमूद बनातवाला हूं। ओ बनात वाला, तब तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? तुम कौन? मैं चंद्रकांत भारद्वाज, आरएसएस अलीगढ़ का चीफ। तुम तासुबी मुसलमानों की देशद्रोह की परंपरा पुरानी है, तुम कभी राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकते। हाँ नहीं हो सकते, इस्लाम राष्ट्रों की मुल्कों की सरहदें मंजूर नहीं करता। हम राष्ट्रीयता को नहीं मानते, हम तो दारुल इस्लाम में यकीन करते हैं, दारुल हरब में नहीं। एक और आवाज आई। तुम कौन? मैं मौदूदी हूं, मौलाना एस ए मौदूदी। ए मौदूदी, तुम्हारी मानसिकता मैं समझता हूं, तुम तो हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना चाहते थे, पर समझ लो कि दुनिया के नक्शे पर सिर्फ अखंड हिंदुस्तान रहेगा। तुम जैसे देशद्रोहियों के कारण हिंदुस्तान में भी पाकिस्तानी सिक्का चले, ये हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, समझे? एक और आवाज दहाड़ी थी। सलमा सहमी हुई थी तो अदीब ने पूछा, आप कौन? मैं विनायक दामोदर सावरकर। पर आप तो राष्ट्रवादी थे, हिंदूवादी नहीं? वो पाकिस्तान का इकबाल भी तो राष्ट्रवादी था, जिसने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, पर देखते देखते वो इंसान शैतान में बदल गया और तब उसने अपने तराने को बदला, चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तां हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तब मैं क्यों नहीं बदल सकता? इस पवित्र हिंदू देश में अब शास्त्र सम्मत विधान ही चलेगा। अभी सावरकर बोल ही रहे थे कि मुर्शिदाबाद का नवाब दीवान चीखने लगा, हिंदुस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, यहां शरीयत के कानून ही चलेंगे, शास्त्रों के नहीं। चुप रहो ए मुर्शिदाबाद के नवाब दीवान, तुम्हारे पूर्वज भी हिंदू थे, अल्लामा इकबाल, जिन्ना, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला तक के पूर्वज हिंदू थे, कौन अपने हिंदू रक्त से इनकार करेगा? लेकिन तुम लोगों ने रक्त संबंधों को स्वीकार नहीं किया, तुमने नस्ल को भी मंजूर नहीं किया। धर्म बदलने से रक्त और नस्ल नहीं बदलती, लेकिन तुम बदल गए। अंग्रेजों से मार खाने के बाद भी तुम्हारा यह दर्प नहीं गया कि तुम शासक और विजेता वर्ग के लोग हो, पर तुम तो विशुद्ध हिंदुस्तानी थे। सिर्फ तुम्हारा धर्म वो था जो मध्य युग के शासकों का था, तुम्हारी पूजा पद्धति बदली थी, इतिहास और संस्कृति नहीं, समझे? सावरकर करीब करीब भाषण देने लगे थे और हंगामा सा बरपा होने लगा तो इंडिया गेट पर गश्त लगाते हुए पुलिस वाले फौरन दौड़े। पुलिस को देखते ही बनातवाला, मौलाना मौदूदी और नवाब दीवान साहब मानसिंह रोड वाली मस्जिद में छुप गए और सावरकर भागकर बंबई के दादर वाली अपनी मूर्ति में समाहित हो गए। अदीब और सलमा सकते में थे, वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हुआ क्या था और उनके बीच ये सारे लोग कहां से और क्यों आ गए थे। सुनो अदीब, सलमा ने तब पूछा था, क्या कोई जगह ऐसी नहीं जहां हम इन मुर्दों और पत्थरों से दूर कहीं बैठ सकें? चलो कार में बैठते हैं, अदीब ने कहा। पर कोई कार में कब तक बैठा रहता? आखिर अदीब ने कार स्टार्ट की और यूं ही सड़कों को नापने लगा। आखिर यह तय हुआ कि वो सलमा को बड़ौदा हाउस के पास कहीं उतार दे ताकि वो कर्जन रोड अपार्टमेंट में अपने घर चली जाए। रात के करीब 9:30 बज रहे थे और सलमा को घर भी लौटना था, और अभी अदीब ने कार को कर्जन रोड की तरफ मोड़ा ही था कि सलमा ने घबराते हुए उसकी जांघ पर हल्के से हाथ रखकर कहा था, प्लीज गाड़ी यहीं बाई तरफ रोक लीजिए या किसी और सड़क पर निकल चलिए। क्यों, क्या हुआ? अगली गाड़ी में मेरा भाई शाहिद जा रहा है, उसके साथ मेरा बेटा भी बैठा हुआ है, वो उसे घुमाने, आइसक्रीम खिलाने लाया होगा, प्लीज गाड़ी रोकिए। सलमा ने मिन्नत की थी जो कि बहुत सही थी और उसने बाई तरफ मोड़कर गाड़ी रोक दी थी। मैं यहां से पैदल चली जाऊंगी, सलमा बोली थी। सलमा उतरी तो अदीब भी गाड़ी बंद करके उसके पास आया और बोला था, मुझे नहीं मालूम था कि तुम जिंदगी की इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उठा के चल रही हो। लेकिन मुझे मालूम है कि आप मुझसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां उठाते हुए चल रहे हैं। अदीब भौचक्का रह गया था। क्या मालूम है तुम्हें? यही कि आप शादीशुदा हैं। आप एक बहुत नेक बीवी के पति हैं, एक बहुत सुंदर और जहीन लड़की के बाप हैं, और ये कि आपकी लड़की ही नहीं, आपकी दोस्त है, सलमा कह रही थी। तब सिर पर खड़े नीम की पीली पत्तियां झर रही थी। उस अंधेरे में वे झपकते पलकों की तरह चमकती और खो जाती थी। तब उसे लगा था कि जब भी किसी के मन में कोई तूफान आता है तब प्रकृति भी चौकन्नी हो जाती है। क्यों, आप कुछ उलझने लगे? सलमा ने पूछा था। नहीं, नहीं तो ये नीम की पत्तियां झड़ रही हैं ना? हाँ, पतझड़ का मौसम है ना? नहीं, ये अंधेरे का मौसम है। लगता है अंधेरा पत्ती पत्ती झड़ रहा है। तो एक बात क्यों ना करें? क्या? कि हम ना कुछ पूछें ना जाने, अपने रवायती जिंदगी के जवाब एक दूसरे से ना मांगे, दिमाग को बरतरफ कर दें और उसे जी लें जो मन चाहता है, उन मोतियों को बटोर लें गोताखोर की तरह, जो समुन्दर की सतह में जब उतरता है तो किसी बात का जवाब नहीं देता। नहीं? सलमा ने यह कहा तो कुछ ज्यादा ही पत्तियां झड़ने लगी थी। तभी कई आवाजें आने लगी। दक्षिणी ध्रुव के पास से बर्नार्ड पियरे बुलाने लगा। अदीब आओ ना, वर्जित प्यार ही असली प्यार होता है। जिस प्यार में वर्जना नहीं वो वैश्य वृत्ति है, पर वो वृत्ति समाज द्वारा स्वीकृत है। तुम समाज को बहिष्कृत करो। मैंने अभी अभी सुना तुम्हारी प्रेमिका ने चाहा है कि उसे जी लो जो मन चाहता है। सुनो, दिमाग से जियोगे तो जी नहीं पाओगे, और ये दुनिया भी तुम्हें जीने नहीं देगी। अपनी वर्जना से ऊपर उठकर आसक्ति को ग्रहण करो। आसक्ति में ही आनंद है, आसक्ति ही अंतिम है। वो चाहे किसी शाश्वत मार्ग से प्राप्त होती हो या नश्वर उपादान से। तो क्या पॉल और वर्जिनी जैसी शाश्वत प्रेम कथा के उपादान नश्वर थे? अदीब ने पूछा। तो और क्या, पियरे बोला। अगर मिसेस पोईव्र ना होती तो मैं उसके पति की बात कभी मंजूर नहीं करता। वही तो कहानी है। मैं तो मॉरिशस में मिसेस पोईव्र के लिए रुका था, और तब वही किन्नरी मेरे उपन्यास की नायिका वर्जिनी बनी थी, और मैं खुद बना था पॉल, और उसके पति को मैंने बनाया था खूसट बूढ़ा। ए अदीब, तुम किस असमंजस में फंसे हो? अपनी प्रेमिका को लेकर मॉरिशस चले आओ, वर्जना रहित आसक्ति का वरण करो, इसे जियो, क्योंकि मनुष्य के सबसे कोमल प्रतिबद्ध क्षण आसक्ति में ही निहित होते हैं, और प्रकृति इन्हें पवित्र बनाती है। सलमा सब सुन रही थी, अदीब सोच रहा था। फिर वो धीरे से बोला, सलमा, प्रकृति की पवित्रता तो मॉरिशस में बिखरी पड़ी है। लोग केवल उसका सौंदर्य देखते हैं। ग्रैंड बे जितनी पवित्र जगह तो दुनिया में नहीं है। सौंदर्य तो खुद हमारे पास मौजूद है, पर सौंदर्य की पवित्रता कोई नहीं देखता। वो तो वहां बिखरी पड़ी है, त्रियोबिश में भी, सभी जगह। सोचना आसान है अदीब, सोचे हुए को जीना बहुत मुश्किल। हमारे और तुम्हारे हालात क्या हमें इस बात का मौका देंगे कि हम उसे जी सकें जिसे हमारा मन जीना चाहता है? सलमा ने कहा था। नीम के झरते पत्तों और उतरते अंधेरे के बीच चलती हुई ये बात न जाने कैसे तब त्रयोबिश के चांदी के तट पर पहुंच गई थी। रात चांदनी थी, सागर की लहरें सफेद फूलों की चादर की तरह कांप रही थी। भीगा हुआ तट मध्यम स्वर में कुछ गा रहा था। कोरल की रेत चांदी की तरह बिखरी हुई थी। काही रंग के सेवंती के ठिगने पौधे हथेलियां खोले खड़े थे। पत्तियां पलटती थी तो उनकी हथेलियां चांदी की तश्तरियों में बदल जाती थी, सेवंती की हथेलियां। लगता है पूरे चांद की रात है, अदीब ने फैली चांदनी को देखकर कहा था। नहीं, आज चांद थोड़ा सा अधूरा है, कल पूरे चांद की रात होगी, सलमा ने चांद को देखकर कहा। तो चांद उतर कर आया और उसके रेशमी बाल थपथपा कर चला गया। रेत पर दोनों बैठे थे, तब सलमा ने कुछ सोचते हुए कहा था, क्या ये ठीक नहीं होगा कि हम दोनों इसी तरह पास रहते हुए दूर रहें, बस एक दूसरे के लिए सोचें और जिएं? क्यों, कुछ ऐसा है जो तुम्हें रोकता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। कोई यादें? यादें? यादें तो बहुत सी हो सकती हैं, पर कोई भी याद मुझे बांधती नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने लिए किन्हीं खूबसूरत यादों का विसर्जन कर रहे हो? शायद ये ठीक हो अदीब, पर यादें तो वही हैं जो एक खलिश की तरह जिंदगी का साथ देने के लिए टिकी रह जाती हैं, और शायद इन्हीं अधूरी यादों को हम बार बार पूरा करने की कोशिश करते हैं, सलमा ने कहा, और उसकी पलकें भीगे तट की तरह कुछ और भी कहने लगी। सलमा, यादें पवित्र होती हैं, शायद इसीलिए टिकी रह जाती हैं। कोई याद ना छोटी होती है ना बड़ी, लेकिन हर याद की आहटें अलग होती हैं। क्यों ना हम उन गहरी और अगर हो सके तो पूरी यादों में तब्दील होने के लिए सफर पर चल पड़े, अदीब ने कहा, और पहली बार उसने बदन की ओस से भीगी सलमा की गर्दन पर अपने होठ रख दिए थे। सलमा लहर की तरह सिहर उठी थी, उसके होंठ तितली के पंखों की तरह खुले और कांपे थे, और पलकें त्रियोबिश की सीपियों की तरह मुंद गई थी। कुछ बूंदे मोतियों की तरह अदीब की हथेलियों पर गिरी थी। वो उन्हें देखता रहा। वे मोती उसकी हथेलियों पर सूख गए थे, उनके दाग फिर नहीं छूटे। आंसुओं के ना मिटने वाले दाग उसने पहली बार देखे थे। रात का पता ही नहीं चला कब आई और कब बीत गई थी। लहरों के साथ आती हवा की नमी ने बताया था कि रात बीत गई। चांदनी सुबह के सुरमीले अंधेरे में घुलने लगी थी। वे दोनों रेती से उठकर कॉटेज में चले आए थे। बिस्तर उनका इंतजार कर रहा था, वो भी त्रियोबिश की रेती की तरह साफ था। मेरे स्पर्श से, छूने से कुछ ऐसा तो नहीं जो तुम में जीवित होता हो और मेरा प्रतिकार करता हो? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं, सलमा ने बहुत गहरी नजरों से अदीब को देखकर कहा था। और फिर क्या? यही कि वो कुछ झिझकी कि सच्चाई यही है कि कुदरत ने कुछ कानून बनाए हैं। आदमी औरत के आपसी रिश्तों का यही कानून है कि औरत कुछ देकर पाती है और आदमी कुछ पाकर देता है, सलमा बोली थी। इस कानून से तो बराबरी खत्म होती है। नहीं, बराबरी जिंस नहीं जिसे तराजू पर रखकर तौल लिया जाए। बराबरी तो तमन्नाओं की होती है, सपनों की होती है। अदीब ने उसे गहराई से देखा। आज रात कौन सा सपना देखा? आज रात रात हुई ही कहां, आज तो खुली आंखों वाला सपना देखा। और इत्तेफाक की बात है कि यह सपना भी मैंने और आपने एक सा देखा, हॉलिडे इन वाले सपने की तरह। शायद यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो दुनिया में कहीं सच नहीं होता, कभी सच नहीं हुआ, वो हमारे साथ सच की तरह मौजूद है, अदीब बोला। यही सच है, सलमा ने कहा, और सलमा के वे शब्द यही सच है मॉरिशस के उस कॉटेज से निकलकर ब्रह्मांड में गूंजते चले गए। यही सच है, यही सच है। तब दोनों ही खुद को रोक नहीं पाए थे और तूफानी सांसों के एक घर में समा गए थे। पत्थर, ईंटों और शरीर के घर तो इस दुनिया में बहुत बने थे, सभी ने बनाए थे, पर यह घर सांसों का था। सांसें जो दूर कोरल रीफ से टकराती हिंद महासागर की लहरों की तरह फेनिल हो आई थी, और दोनों की कस्ती बाहों और उलझते अंगों से चिंगारियों के फूल झरने लगे थे। लगता है हम कहीं ढाक के जंगल में लेटे हैं, रुकती थरथराती सांसों से सलमा बोली थी। हां, अदीब की सांसें भी भारी थीं। सदियों, सहस्त्राब्दियों पहले मॉरिशस में एक ज्वालामुखी फूटा था सागर के अतल से, उसी ने इस देश को जन्म दिया था। आज हमारे ज्वालामुखी ने हमें जन्म दिया है। कितना खूबसूरत है आग के झरने में नहाया हुआ ये पलाश वन। और तब फिर एक और गहरी पहचान के लिए दोनों एक दूसरे में कुछ खोजने लगे थे। आप क्या और खोजना चाहते हैं? वही जो तुम भी शायद खोजना चाहती हो। मैं किसी भी अंग का स्पर्श नहीं करना चाहता और शायद हर अंग का सघन स्पर्श खोज रहा हूं। अदीब, महसूस करो जब आदिम हवा ने आदिम धरती को पहली बार छुआ होगा। अदीब उसे देखता रह गया। सलमा, हाँ, तुमने कब नहाया? तुमने मेकअप कब किया? मेकअप? आधा दिन चढ़ाया है, हमने आई हुई सुबह कहां देखी है जो मेकअप। लेकिन तुम्हारी पलकें जामुनी क्यों हो गई हैं? माथे पर चांदनी का ये कुमकुम तुमने कब लगाया? और तुम्हारे हर जोड़, बगलों, जांघों और हर रंध्र से कस्तूरी की ये गंध क्यों फूट रही है? पर आपके बदन से आती भीगी धरती की ये महक मुझे बेहोश क्यों कर रही है? पता नहीं ये सब क्या है सलमा, शायद हम ही सृष्टि हैं। नश्वर होते हुए भी निरंतर जी सकने की श्रृंखला की एक कड़ी, अदीब उसमें समाहित होते हुए बोला था। अब कुछ बोलो मत अदीब, कुछ सोचो मत, कुछ भी बोलो मत, नहीं तो सांसों का ये महल ढह जाएगा। सोचो मत, मन जो चाहता है वो उसे दे दो, वही होने दो जो होना है, जो होता है, जो हमेशा होगा। कहते कहते सलमा उसके शरीर में सांस की तरह समा गई थी और उनके शरीरों पर हजारों नीले फूल खिल उठे थे। एकाएक तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। थकान की मदहोशी में दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा और आवाज दी, कम इन। चेंबर बॉय भीतर आया तो दोनों ने खुद को संभाला। सर, आप लोगों ने ना चाय मंगवाई ना लंच पर आए, कहिए तो कमरा साफ कर दूं? चेंबर बॉय बोला। थैंक यू, लेकिन यहां गंदा कुछ है ही नहीं, सलमा बोली थी। फर्नीचर साफ करने की जरूरत हो तो कल कर देना। नो प्रॉब्लम मैडम, कहता हुआ चेंबर बॉय वापस चला गया। और तब सलमा ने अदीब को सहजता से देखते हुए कहा था, सुनिए, अब हम इस बिस्तर पर नहीं लेटेंगे। क्यों? इस बिस्तर पर मोहब्बत सोई है, इस पर लेटने से हमारी मोहब्बत कहीं मैली ना हो जाए। चलो अब ब्रश कर लो, नहा लो और चलकर कुछ खा लो। वैसे भी यहां मॉरिशस में रात 8 बजे के बाद खाना नहीं मिलता। नहा तो लेंगे, पर ये नीले फूल तो तब भी नहीं कुंभलाएंगे, इनका क्या करेंगे? सलमा ने पूछा था। हमसे पूछने वाला है कौन? अदीब बोला था और उसने सलमा को एक बार फिर बाहों में भर लिया था।